Duh wong ayu. Iki tok-toke gandrung. Gandrung aku ya dipangku, Mas. Ngono. Dipangku, nah. Iya. Pepujane ati. Mas, iki. Mas, apa? Ora kon mangku kok malah mengkurep iki piye? Aku kan ngrumangsani to. Piye ta? Dengkulku karo brutumu gede brutumu. Ngen tak paku go dengkulku ora cukup. Mulake aku yo ki brangkang ki mau. Ya nek ono sing mangku aku ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ya piye to? Kene-kene-kene saya. Apa to waku dewe. Aja karo aja kak remet-remet. Dote wong. Kok nek kleru lho. Jawa teko. Welas sono. Kok iki bawa-bawa ngono lho. Ring wak mami. Soalnya wis metu sop ketoke. Iya, kowe jatahmu keri. Rada dicepet ke. Iya. Besok kapan katekan? Jejer ya Kang Mas. Jejer. Lan wong. Piye? Ayu. Mas, aja ngono kuwi ta. Allah. Gumun aku. Umpama no nakoda. Mas, tumpamu akeh. Gece. Tumpamu akeh men, Mas. Tumpa pinjal kok tumpa. Ditutupi ngisini-ngisini. Tanpa perahu sasat cara den Jolotri. Piye Kang Mas? Ngidam sari asmara. Mas, kok piye? Bareng pentolmu ning ngarep ketok le demes. Saben dina dino iki. Lah sebabe apa, Mbak? Ora aku ya lagi ngerti pisan iki, Mas. Kepiye? Menika kok enek manisan akeh men ya. Nah, iki kan nandake apa, Mas? Sponsore ngono to? Ora kok sponsor. Piye? Iki nandake mantene sekalian kersane manis. Oh ngono. Ngantos kaken-kaken nenen-nenen dadi arum terus. Wala. Lah ngono to Mas. Karo nyepaki cah cilik-cilik. Termasuk dirimu. Iya. Sejen. Kene-kene Mas. Oh alah. Oh, mantane kakau tibake juragan arum manis. Wajan mantene Mbak Lia. Piye Mas? Aduh sing kakung ya kita. Manis. Manis kaya sinetron Jakarta, pelawak kondang ae. Sapa? Budi Anduk. Mosok to. Sampeyan iki ya pas to Mas. Ning ngendi kok wajan. Ayo terus kesek Mbak lagunipun. Mongko Kang Mas. Wirawiri Sinoman. Oh ngono, iya. Ha, mongetan saya.